בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני. המשך של הלכות ברכת תרח, הלכה ד', הקלטה רביעית, מאות מ"ב, עד סוף ההלכה. אות מ"ב, הלכות ברכת ההודעות היחיד מקושר לעניין הנ"ל. וזה בחינת ארבעה צריכים להודות, שהם הולכי מדבריות ויוצא מבית האסורים, וחולה שנתרפא ויורדי הים כשיגיעו ליבשה. וסימנך וכל החיים ידעו חסל וכו', כמובן בשולחן אור, סימן ר' י' ט'. כי כל אלו ארבעה צריכים להודות בשביל הניסים שנעשו להם. וכל הניסים הם השגחה ונפלאות הבורא יתברך שמו. וכולם נמשכים מבחינת חידוש העולם של העתיד, שאז יתנהג העולם בבחינת ארץ ישראל, שהנהגתה על ידי עיני השם תמיד. דהיינו בחינת השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע. ומשם נמשכים כל הניסים והנפלאות שנעשים, אפילו עכשיו בעולם הזה. כמובן בדברי רבנו ז"ל בהתורה, על מאמר רבותינו ז"ל, הוא מוריד שני דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו וכולי אין שם. ובשביל זה, כל אלו ארבעה הנ"ל שנעשו להם ניסים, שניצולו מסערת הים ומן החולי וכו', בהשגחתו ונפלאותיו ידבח. כתיב בהם במזמור ק"ז, ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. חסדו ונפלאותיו דייקה זה בחינת הנהגה של חידוש העולם של העתיד, שהוא בחינת חסד. בחינת עולם חסד ייבנה. שאז יתנהג העולם בבחינת נפלאות והשגחה וכו', כמובן בתורה תקעו תוכחה הנ"ל. כי מבחינת ההנהגה של העתיד, שהוא בחינת חסד כנ"ל, בחינת עולם חסד ייבנה, שאז יתנהג העולם בבחינת נפלאות, משם נמשכים כל הניסים והנפלאות שנעשים בעולם הזה כל ימי עולם. וזהו ידעו להשם חסדו ונפלאותיו די ככנ"ל. כי כל אלו הצרות שעברו על אלו ארבעה צריכים להודות, כולם נמשכים מפגם שפוגמים בהצדיק שהוא בחינת פגם ארץ ישראל. כי מי שזוכה לחפש ולבקש את הצדיק האמת כראוי, עד שזוכה להתקרב אליו, על ידי זה זוכה לאמונה שלמה כנ"ל, שעל ידי זה זוכה לבחינת חידוש העולם של העתיד, שזו בחינת ארץ ישראל, בחינת ההנהגה של השגחה ונפלאות וכו' כנ"ל. נמצא שעל ידי הצדיק זוכים לארץ ישראל, ואז זוכים לאמונה שלמה להאמין בהשם יתברך בשלמות, שהשם יתברך חידש את העולם יש מאין, ועתיד לחדש את עולמו, והוא יתברך משגיח בעולם בכל עת, בהשגחה פרטיות וכנ"ל. אבל מי שפוגם בזה, דהיינו שאינו משתדל להתקרב לצדיקי אמת, ואינו מתייגע לחפש ולבקש את הצדיק תמיד עד שימצאנו, על ידי זה פוגם באמונה ובארץ ישראל וכנ"ל. ועל כן עוברין עליו כל הצרות הנ"ל של כל הארבעה הנ"ל שבהם כלולים כל הצרות תחמנא ליצלן. כי עיקר הצרה והסכנה של כל הארבעה הנ"ל, שהם הולכי מדבריות וחולים וכו', עיקר הוא צרות וסכנות הנפש, שרחוקה מאביה שבשמיים. שעליו נאמרו כל הדברים הנאמרים במזמור הנ"ל, כמובן לכל משכיל. וכבר מובן מזה בספרים, וכמובן מזה בדברי רבנו ז"ל, שכל אלו ארבעה הנ"ל מרמזים על צרות הנפש שהיא טועה במדבר בישימון דרך, כל זמן שאין הזוכה להתקרב לצדיק האמת וללך בדרכיו. והיא כמו חבושה בבית האסורים, שהיא כבושה בגולה בין מאסר התאוות והמידות רעות, והיא חולה חולת הנפש, בבחינת כי חולת תאווה אני. והיא כמו יורד בים בעומק מצולת הים, ועולה שמיים ויורדת תאומות, כמו שכתוב, טבעתי באבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני וכו'. וכמבואר מזה בסימן הנ"ל. נמצא שכל אלו ארבעה הם בחינת צרות הנפש. ובאמת הכל אחד, כי גם כל האיסורים והסכנות והצרות העוברים על האדם בגשמיות חס ושלום, כולם הם בחינת צרות הנפש. כי אין מיתה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. ועיקר האיסורים הם עוונות, כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה, כי מרחמם ינהגם. שעיקר האיסורים של כל האיסורים שבעולם הם עוונות די כרחמנא ליצלן, אין שם. וכל האיסורים והצרות והסכנות בגוף ונפש שכולם כלולים בארבעה הנ"ל, כולם נמשכים מחמת הריחוק מהצדיק, שעל ידי זה מרחוקים מארץ ישראל ומאמונה בשלמות כנ"ל. בבחינת הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, שכל הרעות והצרות חס ושלום נמשכים מחמת שאין מרגישין השם מטבח ששוכן בקרבנו ומשגיח עלינו תמיד. דהיינו, פגם האמונה שפגם זה נמשך מחמת ריחוק מהצדיק ומארץ ישראל כנ"ל. כי כל הצרות שבעולם רחמנא ליצלן נמשכים מתוקף הגלות בעוונותינו הרבים. כי מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו רחמנא ליצלן. וזה בחינת ארבעה הנ"ל שהם בחינת ארבע מלכויות שבהם כלולים כל הגלויות שכוללים כל הצרות רחמנא ליצלן. ועל כן גלות מצרים שמרמז על כל ארבע גלויות, ארבע מלכויות, כי כולם נקראים גלות מצרים על שם שהם מצרים לישראל, כמו שאמרו במדרש, ומובא בדברי רבנו ז"ל. על כן גלות מצרים היה כלול מכל ארבעה הנ"ל, כי כשיצאנו ממצרים זכינו לכל הניסים והנפלאות הנאמרים במזמור הנ"ל, שמדבר מארבעה צריכים להודות הנ"ל. כי במצרים היינו בגלות ובשביה ובמאסר, שזהו בחינת יוצא מבית האסורים. והשם מדבר הביא עשר מכות על המצריים ואותנו הציל מהם, וזה בחינת חולה שנתרפא וניצול מהחולת. כמו שכתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך וכו'. וכתיב, והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים וכו', אשר ידעת לא ישימם בך. וגם עברנו בים, והשם מדבר קרא לנו את הים. אחר כך הלכנו במדבר, והשם מדבר הזירנו בשלום בניסים ונפלאות גדולות. וזה בחינת הולכי מדבריות ויורדי הים הנ"ל. נמצא שכל הארבעה הנ"ל שצריכים להודות זה בחינת יציאת מצרים. וכלל כל הגאולות מכל הגלויות של ארבע מלכויות שכולם מכונים בשם גלות מצרים כנ"ל. ועיקר כל הגלויות הוא הריחוק מארץ ישראל, שזה עיקר הגלות, כמו שכתוב, ויגל ישראל מעל אדמתו. וכמו שאנו אומרים, ומפניך חטאינו, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ועל זה אנו מבקשים תמיד שיחזיר אותנו השם מטבח לארץ ישראל. כמו שאומרים בכל יום, תוליכנו מהרה קוממיות לארצנו וכו'. יהי רצון שתעלנו בשמחה לארצנו, וכיוצא בזה תיקון חצות ושערי תפילות רבות. שאנו מבקשים להשם מטבח על עריכת הגלות שישיבנו לארצנו בקרוב. ועל זה קובלת השכינה בכל עת על עוצם רחוקנו מארצנו הקדושה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו. כי עיקר כל הגלויות שכולל כל הצרות הכנ"ל, העיקר הוא מחמת שאנו רחוקים מארץ ישראל, ששם עיקר האמונה בשלמות, עיקר אמונת חידוש העולם ואמונת ההשגחה. שמשם כל הטובות והניסים והנפלאות והישועות שכלולים בארבעה צריכים להודות הנ"ל. ולהפך חס ושלום, כפי הריחוק מארץ ישראל, שעל ידי זה רחוקים משלמות האמונה, כמו כן עוברים חס ושלום צרות ויסורים רחמנא ליצלן וכנ"ל. וכל זה נמשך מחמת הריחוק מצדיקי אמת, שעל ידי זה רחוקים מארץ ישראל בכלל ובפרט וכנ"ל. כי עיקר עיכוב הגאולה ועיקר גלות מארץ ישראל נמשך מחמת הפגם שפגמו בכבוד הצדיקים האמיתיים, שהם בחינת נביאים. כמו שכתוב, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוקים ומתעתעים בנביאיו. וכתיב, הצדיק עבד ואין איש שמה לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין וכו'. כי כל אחד צריך לחפש ולבקש מאוד את הצדיק האמת וכנ"ל, שעל ידי זה עיקר תיקון האדם, עיקר האמונה שהיא יסוד הכל וכנ"ל. וכפי מה שפוגמין חס ושלום בזה, שאין משתדלין לחפש את הצדיק, כמו כן נופלים בגלות ונתרחקים מארץ ישראל. ואז היא נופל אל ההיפוך, שהוא צריך לחפש ולבקש כל ימיו, ואין הוא יודע מה הוא מחפש ומבקש. שזהו עיקר בחינת הגלות, שהוא בגלות וטלטול נע ונד. ושואל ודורש ומבקש ומחפש ביגיעה ועמל וטרחה גדולה מאוד מאוד, ואין הוא יודע בעצמו מה הוא מבקש ומחפש. כמו שרואים כל זה בחוש, מי שיביט בעין האמת, שרוב בני האדם רודפים אחר הממון בהגיעות גדולות וטרחות וטרדות מאוד מאוד. והוא ממש כמו מי שהולך לחפש ולבקש איזה דבר, כי כל אדם אינו ממלא תאוותו לעולם בממון. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה מבקש 200 וכו'. נמצא שלעולם אין ממלא תאוותו. והוא שואל ודורש ומבקש ומחפש אחר הממון לעולם, כאילו מחויב ומשועבד לאיזה שר ומושל לחפש ולבקש איזה דבר. ובאמת הוא בעצמו אינו יודע מה הוא מבקש, כי עד יום מותו הוא מבקש ומחפש תמיד. ואם כן, בשביל מי הוא מבקש ומחפש אחר הממון? ואם יאמר בשביל בניו, מי יודע אם יישאר הממון אחריו לבניו, כאשר אנו רואים שרוב העשירים, בניהם או יצאי חלציהם עניים ואביונים. ואפילו אם היה נשאר הממון לבניו, מה התכלית מזה? הלו גם בניו אחריו ודורותיהם אחריהם, כולם יהיו צריכים למות כמותו. ומה יתרון להם בכל הממון, כמו שכתוב, כי לו ומותו ייקח הכל וכו'. וגם, כי הלו גם בניו לא יספיק להם כל הממון שיניח להם. כי יותר שישאיר להם ממון, יחסר להם יותר ויגדל דאגתם יותר. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו וכנ"ל. וכמו שאנו רואים בעינינו מי שבקי בטיב בני העשירים, שרובם ככולם דאגתם וצערם גדול מאוד. כי למשל עשיר אחד שיש לו 10,000 אדומים, ויש לו 5 או 4 בנים, והוא מתנהג כדרך הנגידים הגדולים, ובוודאי כשיש לו 10,000 הוא מתנהג כדרך שצריך לפרנסתו לפי דעתו יותר מ-10,000. כי נדמה לו שמוכרח לשב בדירות וחומות שעולים כמה אלפים, ומרגליות ותכשיטים וריבוי ההוצאה בכל שבוע, להוליך בניו כל אחד ואחד בבגדי משי ורקמה ותכשיטים כדרך הגבירים הגדולים. ואומר שעל עצמו אינו מקפיד כלל, רק על בניו, כאילו מצווה מן התורה להוליך בניו בדרך זה. והוא עושה הכל בשביל נחתוח לבניו. ובאמת, בניו כל ימיהם כעס ומכאובות. כי כל אחד מבניו ובנותיו רוצה להתנהג באופן שאין מספיק לו לבדו כל העשירות של אביו ויותר מזה. עד שמתרבה דאגתו בכל יום. כי בוודאי אי אפשר לאביו שייתן לכל אחד מבניו ובנותיו כל עשירותו, ונותן לכל אחד כפי דעתו ורצונו. וכל מה שנותן להם אינו מספיק להם עד שנופל קנאה ושנאה גדולה בין בניו ובנותיו בעצמן. וכל אחד מבניו מתקנה בחברו, וכל אחד רוצה לבלוע את חברו, כמו קין שהרג את אבל מחמת שכל העולם לא היה מספיק לו. ואביהם בעצמם יש להם צער גדול מהמריבה, מהשנאה והקנאה שבין בניו. וכיוצא בזה דאגות ואיסורים הרבה שיש לכל אחד כל ימי חיי אביו. ואחר כך כולם מצפים עליו שימות. וכשמת רוצה כל אחד לקבל כל הירושה לחלקו. עד שעל פי רוב כמה ירושות יורדים לטמיון על ידי המחלוקת שבין הבנים. וגם על פי רוב אין המצליחים אחריו ונעשים עניים. והלא מימות עולם אומר כל אחד שהוא חושב בשביל בניו כדי שיהיה לבניו ממון ועשירות, ועדיין לא נמצא אחד בעולם שאביו ישאיר לו די סיפוקו שלא יהיה טרוד עוד אחר הממון. כי אפילו מי שיורש הון רב מאביו אף על פי כן אינו מת וחצי תאוותו בידו. נמצא שלשווא ולחינם עמלים כל העולם ומבקשים ומחפשים אחר הממון תמיד, ומאומה לא יישאו בעמלם. וכאשר צעק על זה קהלת בכל ספריו. ומכל שכן העניים והדלים ושאר אנשים שאינם מצפים תמיד על פרנסה, ועומדים בבוקר בדאגת פרנסה, ובלילה לנים בדאגה זו, ומשוטטים בשווקים וברחובות למצוא איזה דרך לבקש איזה פרנסה. וכן עוברים להם כמה ימים ושבועות ואין פועלים כלום. ומעט פרנסה שיש להם, מגיע להם רק בהשגחת השם מטבח, שלא ממקום שחשבו, ביקשו וחיפשו כלל כאשר נראה בחוש. ומודים על זה כל הצריכים פרנסה, שעל פי רוב הם מבקשים ומחפשים איזה ימים רווח פרנסתם ואין המוצאים כלל. ואחר כך השם מטבח מזמין להם איזה רווח בהשגחתו מטבח לבד, שלא ממקום שחיפשו וביקשו כלל. נמצא שהבקשה והחיפוש שלהם היה בחינם להבל וריק. ושלמה המלך עליו השלום צבח ואמר, אם תבקש נח הכסף וחמתמונים תחפש נח, אז תבין יראת השם, שצריכים לבקש את דרכי הקדושה, בקשה וחיפוש גדול כמטמונים וכסף. כמטמונים וככסף דייקה. ויצייר האדם בדעתו כמה היה מבקש ומחפש אם היו אומרים לו שבכאן נמצא אוצר בוודאי. ואם יחפש כך את הצדיק האמת שעל ידו יבוא לכל טוב כנל, בוודאי יזכה למצוא אותו ולהתקרב אליו יזכה לכל טוב. כי עיקר מה שנופלים בני אדם בגלות גדול שהם מטולטלים בגלות ונעים ונדים לחפש ולבקש הממון, הכל הוא מחמת הפגם שפגמו שלא זכו לחפש את הצדיקי אמת, שעל ידם זוכים לארץ ישראל ולאמונה ולהשגחה ונפלאות, שאז אין צריכין יגיעה ותרדה כלל אחר הפרנסה. כי דורשי השם לא יחסרו כל טוב, דורשי דייקה, דהיינו שמחפשים ומבקשים את הצדיק כדי להתקרב להשם מטבח, אזי לא יחסרו כל טוב. כי השם מטבח יספיק להם כל צורכם בלי תרדה ובקשה וחיפוש. כי זוכין להשגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע כנל. ממגימל. וזה בחינת זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף עוניות וירחתו על צידון. כי צידון הוא גבול ארץ ישראל, כמו שכתוב, והיא גבול הכנענים מצידון. ושם בתחילת הגבול, במקום שמתחיל ארץ ישראל, שם קבור זבולון. כי זבולון הוא בחינת תיקון תאוות ממון. כי זבולון היה מספיק לישכר הצדיק שהיה עוסק בתורה. וזבולון היה עוסק בפרקמטיה והיה מספיק לישכר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שזהו עיקר תיקון תאוות ממון, כמבואר בדבר רבנו ז"ל, שעיקר תיקון תאוות ממון הוא צדקה. ועל זה נאמר, שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. שזה בחינת תיקון תאוות ממון, שהיא בחינת שמחה, בחינת שמח זבולון, כמבואר בתורה ציווית הצדק. נמצא שזבולון הוא בחינת תיקון תאוות ממון. ועל כן, זבולון הוא קבור על גבול ארץ ישראל בצידון, בחינת וירחתו על צידון, שסופו על צידון שהוא הגבול ארץ ישראל, זה רמז שעל ידי בחינת זבולון, דהיינו בחינת תיקון תאוות ממון, זוכים לכנוס לארץ ישראל. היינו, על ידי שמבקשים ומחפשים את הצדיק, שעל ידי זה זוכים לנצל מהחיפוש והבקשה של הסתרא אחרא, שהוא החיפוש והבקשה אחר הממון. על ידי זה זוכים לארץ ישראל. כי עיקר ארץ ישראל זוכים על ידי הצדיק בבחינת צדיקים ירשו ארץ. ואי אפשר לאדם לזכות לארץ ישראל כי אם על ידי צדיקים אמיתיים. שזהו בחינת הנשיאים שהעמיד משה להנחיל לארץ ישראל, כמו שכתוב, אלה האנשים יוכלו לנחול את הארץ. כי אי אפשר לזכות לארץ ישראל כי אם על ידי צדיקים אמיתיים שעל אדם זוכין לאמונת חידוש העולם, שזהו בחינת ארץ ישראל כנל. ועל כן זבולון, שזהו בחינת המתקרב לצדיק האמת ומשמש אותו בגוף ונפש, וממון, ועושה לו כל צרכיו כמו זבולון שטרח בפרקמטיה, בשביל להספיק את יששכר שעסק בתורה, הוא זוכה לבוא לארץ ישראל. ועל כן זבולון עומד על גבול ארץ ישראל. כי דייקה על ידי בחינת זבולון שהוא המתקרב לצדיק האמת, על ידי זה זוכה לכנוס ולבוא לארץ ישראל כנל. ממדלת. ובשביל זה כל הארבעה צריכים להודות הנ"ל, צריכים להביא תודה שבה מחמץ ומצא. שזהו בחינת שבועות שאז מבין גם כן חמץ ומצא. דהיינו שתי הלחם מחמץ ושאר מנחות ממצא. כי כל ארבעה נעל עיקר הניסים הנפלאות והישועות שלהם נמשך מבחינת שבועות שהוא קבלת התורה, שעל ידי זה זוכים לחידוש העולם של העתיד, שאז יתנהג העולם בבחינת ארץ ישראל, שהשגחה ונפלאות וכו', שמשם כל הניסים הנפלאות והישועות של כל הארבעה צריכים להודות הנעל שכוללים כל הניסים כנעל. וזה שפתח דוד המלך עליו השלום מזמור זה של ארבע הנ"ל, יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צער ומארצות קיבצה ממזרח וממערב וכו'. שזהו בחינת קיבוץ גלויות, שזהו בחינת ארץ ישראל, שלשם כל הקיבוץ של גלויות. כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך וכו', והביאך השם אלוקיך אל הארץ וכו'. כי עיקר הישועה של כל הארבעה הנ"ל הוא נמשך מארץ ישראל, ששם הוא בחינת השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע כנ"ל, שמשם כל הניסים והישועות כנ"ל. ועיקר הגלות שכולל כל הצרות בגוף ונפש, שכולם כלולים בארבע הנ"ל, העיקר הוא מחמת הריחוק והגלות מארץ ישראל כנ"ל. מ"ה. וזה בחינת גודל הטלטולים והאיסורים שצריכים לסבול קודם שבאים לארץ ישראל, וצריכים לסבב בכמה דרכים קודם שבאים לארץ ישראל. כמו שכתוב, ויסב אלוקים וכו', וכמובן לאל, והכל הוא בשביל קיבוץ הנידחים הנ"ל. כי איתה בחית והאריזל, בקבונס, ואביינו לשלום מארבע כנפות הארץ וכו', שבכל מקום בעולם שאחד מישראל נדחה לשם בגלות, בארבע כנפות הארץ, נחשב כאילו כל ישראל גלו לשם. ועל ידי זה מברר ניצוצות משם, ועל ידי זה באים לארץ ישראל. עיין שם בעריכות שזהו סוד מה שישראל מפוזרים עכשיו בגלות במקומות הרחוקים מהקדושה מאוד. והנה זה העניין הוא דבר נסתר ונעלם מאוד ואי אפשר להבינו. כי אנו רואים שבמדינות הרחוקים מישיבות ישראל, כמו במדינות מסקווה, נדחו לשם יהודים מועטים, ודרין בין הרבה עקום יהודים מתי מעט. עד שישערות הרחוקים יותר שאין נמצאים שם ישראלים כי אם אחד או שניים בעיר גדולה. והנה אנו רואים בעינינו שרוב אלו היהודים הדרים במקומות כאלה, רובם ככולם אין הצדיקים כלל והלוואי היו בינונים, כי הם רחוקים מאוד מאשי המטבח. ואי אפשר להעריך בזה שלא לדבר על איזה מישראל חס ושלום, כי גם פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ואם כן, איך אפשר להבין זאת שעל ידי אנשים כאלו התבררו הניצוצות מעמקי הקליפות כאלו? אבל באמת הוא נפלאות, תמים דעים, ואי אפשר להבין זאת. והכלל, שעיקר הגלות הוא הגלות והתרחקות מארץ ישראל שהיא כלל הקדושה. ועיקר הגלות הוא בשביל לברר הנידחים שהם הניצוצות שנדחו בעמקי הקליפות. בבחינת לא גלו ישראל בין העקום אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. שזהו בחינת הניצוצות המתבררים מעמקי הקליפות. כי באמת לכאורה קשה להבין עניין הגלות שמחמת שחטאו ישראל בארץ ישראל, גלה אותם משם לארץ העמים עד שיתקנו וישובו אליו ויביאו לנו גואל צדקנו. והדבר קשה מאוד. איך יהיה תקווה שבחוץ לארץ ישובו ישראל? ומה אם במקום חיותנו וקדושתנו שהוא ארץ ישראל, ארץ הקדושה, ששם עיקר קדושת ישראל וכו'. אם שם מתגבר על ישראל היצר הרע עד שהחתיאם, איך יהיה תקווה שבחוץ לארץ שארץ העמים, אוויר התמה, שם יתקנו וישובו ישראל? ואם כן, חס ושלום אפס תקווה. הלא השם יתברך רוצה בתקנותינו ואינו חפץ לנקום בנו. רק כל הגלויות והצרות הם בשביל תיקון, כמו שכתוב, וביקשתם משם את אלוקיך ומצאת וכו'. אבל איך ייתכן זה שבארץ ישראל לא ביקשנו וחיפשנו ודרשנו את השם יתברך, ובחוץ לארץ, בארץ העמים, נדרוש ונבקש אותו? אבל באמת כל זהו נפלאות ממדעים, והם מסתרי פלאותיו. וזהו בחינת כל הירידות והנפילות העוברים על כל אחד מישראל לפי בחינתו ומדרגתו. עד שיש הרבה שנפלו עד עמקי תאום תחתיות, אשר נדמה להם כי אפס תקווה חס ושלום. בפרט עכשיו בסוף הגלות באחרית הימים האלה בעוקבא דמשיחא, כאשר יודע כל אחד בנפשו נגעה לבבו ומכאוביו. ואף על פי כן, סוף כל סוף כולם יתקנו ולא יהיה נאבד שום אחד מהם. כי השם יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. כי באמת יש לפעמים שדייקה כשאדם מגיע למקום נמוך ורחוק מהקדושה מאוד מאוד, שם דייקה יתעורר בהתעוררות גדול השם יתברך. וכמו שדיברנו מזה בתחילת הדרוש הזה למעלה, כנ"ל. ויש בעניין זה כמה טעמים ובחינות, וקצת מהם, ומחמת שכשהיו ישראל בארץ ישראל, הראה להם הקדוש ברוך הוא חיבה יתרה והיו מקורבים אליו מאוד. ונדמה להם שכבר הם סמוכים להשם יתברך, ולא ביקשו יותר ונתרשלו בעבודתם. והבעל דבר חותר עליהם בכל יום ובכל עת, ועל ידי זה יתגבר עליהם עד שהחתיאם. וזה בחינת הסבי עינייך מנגדי שהם הרהיבוני. ואין מפירוש רשי שם שפרש עניין זה, שמרוב חיבה אשר עליהם בבית המקדש, על ידי זה מרדו בו וכו' אין שם. וזהו עניין הנעל. וגם, מחמת שכשהיו בארץ ישראל, לגודל הקדושה של ארץ ישראל, באיזה תנועה באלמה שלא התנהגו בקדושה כראוי, פגמו מאוד. ועל ידי הפגם הזה נמשך פגם גדול יותר, כעבירה גוררת וכו', ועל ידי זה החטיאה מבעל דבר. וזה בחינת כי באת אליי להזכיר את אבוני. שכנגד קדושת אליהו היא נחשבת כרשעה, אף על פי שהייתה צדקת כמו שפרש רשי שם. ובשביל זה הוכרחו לצאת בגלות, ואז מגודל הריחוק שרואים גודל ריחוקה מהשם נדבך שנגולו ונפוצו בארץ העמים, באוויר התמה, תחת ממשלת האקום, מתגברים נפשות ישראל ביותר לשוב להשם נדבך כנל. וגם שם, לגודל התומעה של חוץ לארץ, תכף כשישראל עושים איזה עבודה באלמה יקר בעיניו ידבח מאוד מאוד, אף על פי שאין עבודתם בשלמות, אף על פי כן יקר בעיניו מאוד, שבמקום רחוק ותמה כזה יתגברו לעשות אפילו העבודה הזאת. ועל ידי זה הוא מרחם עליהם ומושיעם. וזהו בחינה של כל הנופלים מעבודת השם ידבח, שעל ידי כל מה שפוגמים איזה פגם, או שעוברים איזה עבירה חס ושלום נופלים יותר ויותר. ואם כן, מה יהיה הסוף? וכי יפס תקווה? אך הכל על פי הנעל, שכשהשם יתברך רואה שאיזה אדם מתרחק מעבודתו, ופוגם איזה פגם, או שעובר חס ושלום איזה עבירה, אז הקדוש ברוך הוא מרחק אותו ונופל יותר, כי הבא להתאמה פותחין לו. אבל אם כן, היה חס ושלום אפס תקווה, ולא היה באפשר לשום אדם לשוב לעולם, מאחר שכל פעם נופל יותר חס ושלום. אבל השם יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו. כי כשאדם נופל על ידי חטאים למקום הרחוק מהקדושה, אז השם יתברך מזמין לו שם רמזים לפי אותו המקום. הוא מזמין לו איזה זכות שיכול לזכות בזה המקום הרחוק דייקה. וזהו הניסיון והבחירה שלו. ואם יזכה שם לזכור בהשם יתברך ולעשות שם מה שיוכל, מה שמרמז לו השם יתברך בכל מקום שהוא, בקל יוכל לשוב להשם יתברך. כי לפי המקום הזה יכול לזכות בעבודה קטנה לעשות נחת רוח ותענוג ושעשוע גדול להשם יתברך, מה שלא היה זוכה במקום קדוש ביותר. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשוע גדול מאוד, כשעולה לפניו איזה עבודה ממקום הנמוך ורחוק מאוד. כמובן בדברי חכמנו זה על כמה פעמים. בבחינת קדעת יתרו ואמר, כי אתה ידעתי וכו', כדי נסתלק והתייקר שמה דקוצ'ה בריחו אלה ותתה. וזה סוד גלות ישראל בכלל, ובפרטיות הנפילות של כל אחד ואחד כנל שזו עיקר הגלות. כי כל מה שנופל למקום נמוך ורחוק מהקדושה יותר, יש לו שם איזה עבודה ונחת רוח לעשות להשם מטבח, מה שאינו זוכה לזה אפילו צדיק גדול וכנל. ועל ידי זה מעלה כל הניצוצות והקדושות שנפלו לשם למקום התמה הזה. כי יש כמה וכמה ניצוצות הקדושות שנפלו משנים קדמוניות הרבה, לעמקי הקליפות מאוד מאוד. ומחמת שמונחים ביוון מצולע בעמקי תאומות מאוד מאוד, בוודאי אין מי שיכנוס לשם לעלותם. ועל כן, כשמזדמן אדם שחטא עד שנפל לשם חס ושלום, תכף כשמזכיר את עצמו בהשם יתברך, ונתעורר לעבוד את השם יתברך באיזה עבודה באלמה, שהוא יכול לעשות שם לפי מקומה נמוך כנל, אז הם מתדבקים בו כל אלו הניצוצות ומעלה אותם לשם, ובזה עושה נחת רוח וטענו גדול להשם יתברך בלי שיעור כנל. וזה בחינת היהודים הנידחים בארבע כנפות הארץ במקומות הרחוקים מישראל. כי יש שם ניצוצות מאלפים שנים שמונחים שם בגלות וצער גדול מאוד. שאם היו מריחים שם ריח באלמה של ישראל, היו מחיים עצמן מאוד. ועל כן תכף שנכנס לשם איזה ישראל באלמה, אפילו פושעי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ואף על פי כן שם ישראל נקרא עליו, אזי תכף כשאלו הניצוצות הקדושים מריחין ריח של ישראל, הם מתעוררים ומתדבקים בו. ואף על פי שעדיין אי אפשר להם לעלות מחמת שזה האיש בוודאי אין לו כוח לעלותן, ועל כן על פי רוב נופל על ידם יותר, מחמת ריבוי הקליפות הנאחזין באלו הניצוצות כידוע. אף על פי כן, מאחר שעל כל פנים מחזיק עצמו בדת ישראל, ואינו ממיר דתו לגמרי חס ושלום, ונקרא השם ישראל, זה בעצמו יקר מאוד בעיני השם מטבח, ויש לשם מטבח תענוג ושעשוע גדול מזה. עד שסוף כל סוף ילך ויעלה זה האיש משם, ויעלה עמו כל הניצוצות הנ"ל משם, ועל ידי זה יתקן כל חטאיו, מאחר שעל ידו די כעלו הניצוצות האלו, מה שלא היו יכולים לעלות על ידי שום איש כשר שבעולם, כי מי היה נכנס למקום טמא ומלוכלך כזה וכנ"ל. והעיקר הוא על ידי כוח הצדיק הגדול האמיתי, שיש לו כוח להעלות כל אלו האנשים עם הניצוצות שנתדבקו בהם מכל המקומות הנמוכים, אפילו מעמקי תאום תחתיות, אפילו מאבן מצולע ואין מעמד. ועל כן, כל זמן שהאדם משתדל ומחפש ומבקש להתקרב לצדיקי אמת, יש לו תקווה לעולם יהיה איך שיהיה, אפילו אם נפל מאוד אלפים ורבבות פעמים. כי בכוח הצדיק יכול להיות שעל ידי דבר אחד ונחת רוח אחד שיעשה להשם מטבח במקומו הרחוק כזה, יתקן הכל ויעלה עמו כל הניצוצות ממקומות כאלו, מה שלא היו יכולים לעלות על ידי שום אדם אחר וכנ"ל. ובשביל זה צריך האדם לסבול טלטולים ואיסורים הרבה קודם שבא לארץ ישראל. הכל בשביל ברור הניצוצות הנ"ל שכולם צריכים להתקבץ לארץ ישראל, ועל ידם די כזוכין לבוא לארץ ישראל. כי בכל מקום שמסבב לבוא לשם בשביל לבוא לארץ ישראל, הוא מברר הניצוצות משם, מאחר שכל כוונתו שהולך הוא מסבב שם הוא בשביל לבוא לארץ ישראל, ששם קיבוץ כל הניצוצות. ואזי זוכה לבוא עם כל אלו הניצוצות לארץ ישראל, בבחינת אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך השם אלוקיך וכו', והביאך השם אלוקיך אל הארץ, והכל בכוח הצדיק שעל ידו די כבאין לארץ ישראל וכנ"ל. ועוד יש בזה דברים הרבה, ודי בזה למסתכל על האמת לרחם על עצמו, לשוב להשם מטבח מכל מקום שהוא. כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. מ"ו. וזה פירוש דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. דרשו השם שצריכים לדרוש ולבקש את השם מטבח מאוד לזכות לאמונה שלמה באמת. ומפרש הפסוק איך מבקשים את השם מטבח. היינו איך זוכים לאמונה, וזהו ועוזו. עוזו זה הצדיק האמת שנקרא עוז. כמו שכתב רבנו ז"ל שהצדיק נקרא בועז. בועז, בו תוקפה. כי הצדיק הוא גיבור הכובש את יצרו ועז כנמר בעבודתו ידבח. והוא נותן עוז ותעצומות להשם מטבח כביכול, בבחינת תנו עוז לאלוקים. ובשביל זה הצדיק נקרא עוזו, וזהו דרשו השם ועוזו, שצריכים לבקש את השם מטבח, היינו לזכות לאמונה שלמה. וזה אי אפשר כי אם על ידי שידרשו ויבקשו ויחפשו את השם ועוזו, היינו הצדיק, כמבואר לאל, שצריכים לבקש את הצדיק מאוד. ועל ידי זה די כדורשין את השם וזוכין לאמונה שלמה כנ"ל. וזהו בקשו פניו תמיד. פניו הם הצדיקים שנקראים אנפה שכינתא, כמובא בזוהר הקדוש. וכמו ששמעתי זה מפי רבנו ז"ל, היינו שצריכים לחפש ולבקש פני השם שהם הצדיקים. צריכים לחפשם ולבקשם תמיד, עד שיזכה למוצאם להתקרב להם. כי עיקר האמונה והתקרבות להשם מטבח תלוי בהם כנ"ל. וזהו זכרו נפלאותיו אשר עשה וכו'. היינו. שהפסוק מפרש איך אפשר לחפש ולבקש את הצדיקי האמת, הלא יש רבובי הגדולה בעולם מגודל המחלוקת שנעשה בעולם על ידי הזפנים שבדור וכנ"ל. על זה משיב הפסוק, זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיהו, שזהו בחינת קבלת התורה ויציאת מצרים, שזכינו שעשה השם מטבח עמנו נפלאות גדולות, והראה מופתים גדולים ונוראים מאוד, ונתן לנו את התורה שהיא משפטי פיהו. היינו שהכתוב אומר שנזכור את הכוח של מתן תורה שזכינו אחר יציאת מצרים, שעל ידי זה הכוח של קבלת התורה יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק עד שנזכה להתקרב אליו כנ"ל. וזהו, זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו. הוא השם אלוקנו בכל הארץ משפטיו. היינו, עניין המבואר לאל באריכות, שהשם יתברך מקדים רפואה למכה תמיד, שזהו בחינת מה שהשם יתברך מזמין לאדם מהרע מלמעלה, ומסייע אותו משורש הקדושה שהוא צריך להגיע אליה, כדי לסייע אותו שיוכל להגיע לאותה הקדושה וכו' כמבואר לאל. וזאת הבחינה היא סוד סתרי הבחירה שאי אפשר להבין. איך השם יתברך מסייע את האדם והכל ממנו יתברך לבד. כמו שכתוב, כי ממך הכל וכו'. וכמו שכתוב, מי יקדימני ואשלם. ואף על פי כן, יש לאדם בחירה וכנ"ל. ומבואר לאל שזהו בחינת השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. שהשם יתברך החזיר התורה לכל העקום ולא רצו לקבלה, עד שבאו ישראל וקיבלוה. דהיינו, שהשם יתברך העיר עליהם ורמז להם רמזים שהתקרבו אליו ולא רצו לקבלה. אבל ישראל, תכף כשרמז להם והעיר עליהם ורצה לסייעם ולקרבם, תכף רצו אחריו באהבה ונתקרבו אליו. וכמו שכתוב, מושכני אחריך נרוצה. ופרש רשי שם, שתכף כשהתחלת למושכני, לרמז לי על ידי שלוחך שאתה רוצה לקרבני, אזי תכף אחריך נרוצה באהבה, והקדמתי נעשה לנשמע. וכמו שכתוב, אוזניים קרית לי וכו', אז אמרתי, הנה באתי. ופרש רשי שם גם כן, שהשם יתברך רמז להם לקרבם בבחינת אוזניים קרית לי וכו'. ואזי תכף, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, לעשות רצונך אלוקי חפצתי. כי חפצתי תכף באהבה ובשמחה לרדוף ולרוץ אחריך ולמסור נפשי על קדושת שמך. נמצא שיש כאן שני בחינות שלפי פחיתות דעת האדם נראים כסותרים זה את זה. כי בבחינה אחת נראה שהשם יתברך בחר בישראל בחינם בחסדו הגדול לבד. וזה בוודאי אי אפשר להבין, מפני מה בחר בעם מכל העמים, אשר באמת נקראין ישראל בשביל זה עם סגולה. כי סגולה הוא בחינת דבר שאי אפשר להבין, כמו שמבואר בתורה בהעלותך. אבל יש בחינה אחרת, שישראל זכו להתדבק בהשם יתברך ולבחור בו יתברך, כאשר גם זה היה באמת. כמו שכתוב, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר וכו'. ועל ידי בחינה זו מגיע ודאי לישראל לקרבם בכל עוז. אבל באמת על ידי בחירתם לבד של ישראל לא היה אפשר להם להתקרב להשם מטבח. כי לא היה להם כוח לעמוד כנגד היצר הרע והסתרא אחרא מונע ומבלבל אותם. ועיקר התקרבותם שזכו להתקרב ולהתעורר אליו מטבח היה על ידי סיוע גדול דלעילה. וכמו שכתוב, אתה תומך גורלי. ופרש רשי, אתה הנחת ידי על חלק הטוב, ואמרת לי את זה בחר לך. ואלו השני בחינות הם מתקבצים יחד, שהשם יתברך בחר בישראל, וישראל בחרו בהשם יתברך. ומאחן הייתה ההתחלה, זה העניין מסוד סתרי נסתרות שאי אפשר להבין כלל. כי זהו בחינת מקיפין שלא יתגלו עד לעתיד, כמובן בתורה בעלותך הנ"ל. וזה עיקר בחינת קבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה היא שנמשכה קדושה על ישראל, כדי שיהיה כוח לכל אדם, בכל דור ובכל זמן, להתחזק באמונה ולחפש ולבקש את הצדיקי האמת שבכל דור. ולזכות על ידי זה להתקרב להשם יתברך בשלמות, באמונה שלמה כנ"ל. ואף על פי כן, יש לכל אדם בחירה גדולה בכל דור ודור אם להתקרב לצדיקים אמיתיים, אם לאו חס ושלום. כאשר אנו רואים בעינינו, שמעט דמעט הם המתקרבים לצדיקי אמת, כמו שכתוב, טוב מעט לצדיק וכו'. וזה בחינת זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו, היינו שני בחינות הנ"ל. כי זרע ישראל עבדו זה בחינת בחירת ישראל, שהם בחרו בהשם מתברך על ידי עבודתם והגיעתם וטרחתם שהלכו אחריו במדבר. וזה בחינת עבדו, דיינו שעובדים אותו ידבח, שעל שם זה נקראים עבדו. בני יעקב בחיריו זה בחינה שנית הנ"ל. דיינו שהשם ידבח בחר בהם בטובו הגדול. כמו שכתוב, וברכה בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה. היינו שני הבחינות הנ"ל, שעל ידי שניהם נתקרבו ישראל להשם ידבח וקיבלו את התורה. וכן הוא בכל דור ודור בעניין התקרבות לצדיקים אמיתיים כנ"ל, והכל בכוח התורה שקיבלנו כבר וכנ"ל. ובשביל זה אצל עבדו כתיב ישראל, ואצל בחיריו כתיב יעקב. כי יעקב הוא בחינה קטנה, וישראל הוא בחינה גדולה ביותר כידוע. היינו, שבתחילה, כשאחד מישראל צריך להתקרב להשם מטבח, ואין לו כוח להתקרב מגודל חלישת כוחו כנגד היצר הרע. והשם מטבח מסייע אותו בדרך נפלא ונורא כדי שיזכה להתקרב. וכל התקרבותו על ידי סיוע דל אלה, זאת הבחינה נקראת יעקב, בחינת קטנות, בחינת בבטן עקב את אחיו, שצריכים לקבל גדולת קדושת ישראל בדרך עורמה, בגניבה והעלמה, שלא יקטרג בעל דבר מחמת שעדיין לא זכה על ידי עבודת עצמו להתקרב להשם מטבח, רק העיקר על ידי סיוע דל אלה. ועל כן זאת הבחינה נקרא יעקב. אבל אחר כך כשזוכה להתגבר כערי בעבודת השם מטבח, עד שזוכה להתקרב להשם מטבח על ידי עבודתו, אזי נקרא ישראל שהוא בחינה גדולה, בחינת לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. וכמו שפרש רש"י שלא יאמר עוד שקבלת הברכות הייתה בעוקבה ובמרמה. היינו, שאין יכולים לומר עוד שבדרך רמאות ועלמה קיבלת הברכות שהוא קדושת ישראל, כי אם ישראל יהיה שמך, כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. כי זכית להתגבר בעבודתך עד שניצחת מלאכים המקטרגים ואנשים המתנגדים והמונעים הנמשכים מהם. ואז היא נקרא ישראל. ועל כן אצל עבדו שהוא בחינת הבחירה שישראל בחרו בה השם ידבח על ידי עבודתם, שזהו בחינת עבדו כנ"ל, על כן כתיב שם ישראל כנ"ל. אבל אצל בחיריו, שזאתי הבחינה שהשם ידבח בחר בישראל בחסדו, כתיב יעקב. כי זאת הבחינה היא בחינת יעקב כנ"ל. ובחינת בחירת ישראל בהשם מטבח על ידי עבודתם, ובחינת ישראל וכנ"ל, ובאמת הכל אחד. כי גם מתחילה כשנתקרבו ישראל להשם מטבח בכלל בשעת מתן תורה, או בפרטיות כשמתקרב אדם להשם מטבח ולהצדיק האמת בכל דור ודור ובכל זמן, בוודאי גם בתחילה בשעת הקטנות וההתחלה היה לו איזו בחירה, שעל ידי זה זכה להתקרב, אך כל זה אי אפשר להבין כלל וכנ"ל. וזהו, השם הוא אלוקנו בכל הארץ משפטיו. היינו שבוודאי צדיק השם וישר משפטיו ולא עוולה תבו. ובוודאי לא על חינם בחר בנו בכלל ובפרט, רק שאי אפשר להבין זאת וכנ"ל. וזהו זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור, היינו שצריכים לזכור בריתו היינו התורה בכל דור ודור. ואף על פי שעדיין אנו צריכים להצדיק הדור, אף על פי כן פעלנו הרבה על ידי התורה, שעל ידי זה יש לנו כוח לחפש ולבקש אותו ולהתקרב אליו. וזהו בחינת דבר ציווה לאלף דור, כמבואר לאל באריכות, שזהו בחינת מה שהשם יתברך רצה ליתן את התורה לאלף דור. וראה שאין העולם מתקיים, עמד ונתנה ל-26 דורות. שמבואר לאל שכל זה הוא בחינה הנ"ל, שעל ידי קבלת התורה יש לנו כוח להתקרב לצדיק האמת שבכל דור, שעל ידי זה עיקר הבירור האמונה בכל דור כפי הזמן וכפי היום כנ"ל. וזהו אשר קראת את אברהם וכו', לאמור לך אתן את ארץ כנען וכו'. כי עיקר תכלית קבלת התורה ותכלית ההתקרבות לצדיקים בכל דור ודור, עיקר התכלית הוא ארץ ישראל. דהיינו לזכות לאמונת חידוש העולם שהוא בחינת ארץ ישראל וכנ"ל. וזהו בחינת חבל נחלתכם, חבל דייקה. כי בארץ ישראל, שהיא בחינת התקרבות לצדיקים אמיתיים, בחינת אמונה כנ"ל, שם קשור החבל דקדושה, אשר כל מי שמתקרב לשם, דיינו לצדיק ולארץ ישראל, שעל ידי זה זוכה לאמונה שלמה, אזי הוא קשור להשם יתבח בחבל דקדושה לעולמי עד ולנצח נצחים, אשר לא ינתק ולא יארס לעולם. בבחינת, בחבלי אדם המשכם בעבותות האהבה, וכמבואר לאל בעריכות, שכל זמן שמשתדלין ומחפשין להתקרב לצדיקי אמת, אזי אפילו אם חס ושלום נופלים כמו שנופלים, אינו נחשב נפילה כלל. כי אדרבה, אז יעלה ניצוצות יותר ממקומות הרחוקים ביותר וכנ"ל. והוא ממש כמו שמשלשלין אחד על ידי חבל לתוך עמקי מצולות ים ותהומות תחתיות, כדי שיחפש ויבקש שם אוצרות יקרות ואבנים טובות ונפלאות מאוד. וכל זמן שהוא מקושר בהחבל לא יהיה נאבד לעולם, כמו כן וממש, שכל זמן שמתקשרין עצמו לצדיקי אמת, ומתגעגעין אחריהם ומחפשים אותם, על ידי זה מקשרין עצמם לחבל דקדושה. ואזי בכל מקום שיורד לשם, יעלה אותו הצדיק משם על ידי החבל דקדושה שמקושר בו. ולא די שיעלה אותו משם, אך גם הירידה והנפילה תהיה תכלית העלייה. כי על ידי נפילתו וירידתו למקומות כאלה יעלה משם ניצוצות קדושות ויקרות הרבה, שלא היה אפשר להעלותם על ידי שום צדיק, כי אם על ידו דייקה וכנ"ל. וזהו, ביותכם אתם מספר וכו', והתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר. היינו שכל זה הוא סוד טלטול ישראל בגלות מגוי אל גוי וממלכה וכו', שזה התחיל בימי אברהם אבינו, מעת שנגזר עליו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכו', שרמז לו אז גם כל הגלויות של כל הארבע מלכויות, שכל זה הוא סוד בחינה הנ"ל בשביל לברר ניצוצות נמקי הקליפות וכנ"ל. וזהו, לא הניח לאיש לעושקם וכו', אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. היינו שכשישראל יורדים בגלות בכלל ובפרט, אינו מניח השם יתברך אותם לעושקם וכו', שלא יעבדו שם חס ושלום. וכמו שכתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים וכו'. וכל זה בכוח וזכות הצדיקי אמת שבכל דור, שעל ידם עיקר ברור האמונה בכל דור ובכל יום וכו' כנ"ל. וזהו, אל תיגעו במשיחי ונביאי אל תראו. כי הצדיקים וכל המתקרבים אליהם הנכללים בהם נקראים נביאים. כי כל צדיק זוכה לבחינת רוח נבואה שעל ידי זה עיקר ברור האמונה כנ"ל באריכות. ועל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם, שעל ידי זה זוכין לבחינת ריח שהוא בחינת משיח כמבואר בהתורה הנ"ל. ובשביל זה נקראים הצדיקים האמיתיים משיח, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזהו, אל תיגעו במשיחי ומנביאי וכו', שהם הצדיקים אמיתיים, בעלי רוח הקודש, שבכוחם וזכותם יש לישראל קיום בגלות שלא יעבדו חס ושלום וכנ"ל, כי על ידם עיקר ברור האמונה בכל יום ויום, שעל ידי זה יהיה חידוש העולם של העתיד, שאז יתאר שיר חדש וכו' וכנ"ל בהתורה הנ"ל. וזהו, שירו להשם כל הארץ בסירו מיום אל יום ישועתו. היינו, על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים נזכה לשיר הנ"ל, בחינת שירו להשם כל הארץ, והעיקר על ידי הנפלאות והישועות שהצדיקים ממשיכים עלינו בכל יום ויום, לברר האמונה בכל יום ויום כפי היום והשעה, שבשביל זה צריכים להתקרב לצדיקים אמיתיים בכל דור ודור וכנ"ל. וזהו בסירום יום אל יום ישועתו מיום אל יום דייקה. כי האמונה שהיא עיקר הישועה והגאולה מכל הצרות בכלל ובפרט, צריכים לבררה מיום אל יום דייקה כנ"ל, אשר בשביל זה צריכים דייקה להתקרב לצדיק האמת שבכל דור ודור, וכמבואר כל זה לאל בעריכות עיין שם. סוגריים מין, וזה בחינת הבא צריכים להודות שבאות מבית. עד כאן נכתב בצידון, בבואים מים ליבשה לתחילת גבול ארץ ישראל. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך, רבות עשית עמי וכו' וכו', מה אדבר?